بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكلزاجي وتكوف ليو إن شاء الله تنا محاضرة عنواني محاضرة العلم والعمل إليمو na kufanyia kazi elimu. Ulama rahimahumullah wanatuambia al-amalu bihadhi ad-din, kuifanyia kazi hii dini ni jambo ambalo kwamba ni lazima. Kwa hivyo al-amal bidinillah, kuifanyia kazi dini ya Mwenyezi Mungu, ni jambo ambalo kwa mani wajibu kwa wale anayejua na anayeelewa, ni lazima awajibike. Kwa sababu fa inna thamarat al-ilmi al-amal, matunda ya elimu, mtu anaposoma ile elimu yake iwe matunda yake ni matendo mazuri, anaifanyia kazi ilmu kama hiyo aliyosoma. Fal ilmu biduni amalin kashajaratin la thamrata laha, ilmu isiyokuwa na matendo ni mfano wa mti usiokuwa na matunda. Hivyo ukaona kwamba masahaba radhiallahu anhum ardhahum walikuwa wakifanya kazi kubwa sana ilimu waliipata kutoka Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Masahaba walikuwa hawaikosanyi tu ilimu basi wakijaza tu kwenye vifua, walikuwa wakisoma wakifasiri kwa matendo. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud asema كنا لا نتجاوز عشر آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. أسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا تلقوا لا نتجاوز هتو بيتي عشر آيات آية كمي تنبسو مشوى قرآن حتو بيتي آية كمي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيبكيه كتوك ومدوم ومتوم صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. بكا تجوه معنى يهيزو آية كمي نتجوه ذيبير طيفانيا كازي zile aya kumi. Baada ya hapo ndipo mtu anakwenda mbele tena kwenda kuzidisha elimu na kusoma mengine. فقال كنا نتعلم العلم والعمل اسم القوة جفنزة مامبو مويلي ilimu kujitoa katika ujinga na matendo mazuri ambayo ni matunda ya ilmu ambayo kwamba tulipata masahaba radhiallahu anhu ikhwana al-aiza wakiwa walikuwa hana hawapiti wala hawavuki aya 10 tu ni lazima waifanyie kazi aya kama zile baada ya kujua kwamba aya hizi zimekosanya hukumu gani ya kisharia na yafanywa vipi hukumu kama ile kwa kutoka kwa mwalimu wa umma mtume sallallahu alayhi wasallam wakashafahamu zile aya 10 maana yake basi baada ya hapo ndio sasa wanaifanyia kazi moja kwa moja والعمل بها ونيفنيا كازي علم كما إليه فإن العلم حقيقة علم مع العمل الصحيح فموجنا كويتن دي عمالي أنبايوني صحيح بشروطي وما شرطيك إن يتككان حجة للعبد عند الله نهوجة ya mja kwa Mwenyezi Mungu atajitetea mwanadamu kwa ilmu kama ile na elimu itamtetea madamu yeye ameifanyia kazi ilmu ile aliyojua fa idha tama ilmun wa amal pindi itakapokutana ilmu na matendo sahihi lo sahihi bi shartaihi sabiqain kwa sharti zile mbili zilizotajwa kana dhalikum alilma hujjatun lilabd inda rabbi itakuwa hiyo elimu itamtetea ule mja kwa mlezi wake subhanahu wa ta'ala يوم القيامه wa idha takhallafa an alilmi alamal ikiwa mja ana elimu lakini haitendei kazi ilmu kama ile kana alilmu hujja ala alabd ilmu itakuwa ni hujja na ni mwangamivu kwa mja kama yule kwa sababu amejua Allah subhanahu wa ta'ala ashamtoa katika ujinga na alikuwa wajibu wake madamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kamfahamisha dini yake awe ni mwenye kuishukuru ile neema ya Allah ya kuwa Allah akamfahamisha dini yake na akamwelekeza na wajibu ilikuwa nini ni amal a'malu ala dauda shukran wa qalilun min ibadiy ashkur sasa matendo ndio shukrani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayofanyiwa Subhanahu wa Ta'ala baada ya zile neema anazoanamesha waja wake Subhanahu wa Ta'ala kana alilmu hujjatan ala alabd ilimu itakuwa ni uangamivu na ni huja juu ya mja madamu yeye anasoma tu ailimbika tu ile elimu anaijaza vitabu tu anajua zile harufu tu haina tafsiri ya amal ile elimu itamgeukia ule mja na itamdhuru ule mja wa kana al-insanu shabihan bil-maghdubi alayhi hapo mwanadamu atakuwa anapokuwa elimu anayo na haifanyii kazi elimu kama ile na ikathibiti elimu kama ile sasa inampiga vita na imegeuka kwa ni adui yake yeye na itamtolea ushuhuda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo kama hile alilofanya yeye atakuwa anafanana na wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakasirikia kuna watu duniani wapo lakini Allah ashawakasirikia wahumu liyahudu nao ni mayahudi limadha kwa nini wakaitwa maghdubi alayhi kwa nini wakapewa jina kama hilo ya kwamba ni watu wamekasirikiwa لأنهم لم يعملوا بعلمه واو hawakuifanyia kazi ilmu yao waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa in kana ilm amalun biduni ilmin, na ikiwa mtu yufanya kazi tu anaifanya ibada tu basi na elimu, kana aljahlu wa takhabbutu bil ibadati, itakuwa sasa kule kufanya ibada atafanya kwa njia ya ujinga, na atakuwa anafanya ile ibada kama kipofu anapokwenda, kwa sababu hawezi akaelekeza sawa sawa kipofu katika mwendo wake na kumfuata ndia sawa sawa. Takuwa yeye mara anaelekea huku na mara anaelekea huku. Sasa huyu anaifanya amal biduni ilm, huyu fa asbaha al-insanu shabiha bin nasara, huyu atakuwa anafanana na manasara. Kwa kuwa yeye elimu anayo, kwa kwamba yeye anafanya matendo lakini elimu hana, na yule kwanza elimu anayo haifanyii kazi. Umeona mlingani wale wa kwanza ambao wenye elimu wasifanyia kazi wamefananishwa na Mayahudi, na hao ambao kwamba wao wafanya amal basi na elimu wamefananishwa na manasara. Hakuna aliyesalimika katika watu kama hao. Limadha nasara, kwa nini afanana na nasara huyu mjinga ambaye hajui? Asema li'annahum ya'buduna Allah ala jahlin wa dhalal, wa wana mabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ujinga na upotofu. Ibada yofanya hapiti haimpiti kipindi hata kimoja pengine katika sala, lakini haelewi namna ya kuitekeleza ile ibada, hana ujuzi mtu kama yule. Kwa hivyo akawa yeye anafanana na hawa manasara. Kwa hivyo watu kama hawa wawili Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia hasara ya mtu kuwa na elimu, elimu kama ile ikawa haina amal, na mtu ambaye kwamba yuwafanya amal lakini hana elimu. Wote watu wawili hawa wako katika hasara na wamekwenda mbali na mafunzo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu huyo wa kwanza anafanya hakuifanyia kazi elimu yake, na huyo anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ujinga na haelewi kile anachokifanya. Ansema Sufyan ibn Uyayna rahimahullah asema kanu yaqra'un, kanu yaqulun as-salafu salih, watu wema walotangulia kanu yaquluna, walikuwa asema man fasada min ulama'ina, mwenye kuharibika katika wanazuoni wetu, fafihi shabahum bil yahud, huyu anafanana na Mayahudi. Waman fasada min ubadina, na wale waloharibika katika wacha Mungu wetu, fafihi shabahum bin nasara, hawa wanafanana na manasara. Nenda kaangalia katika fatawa Ibn Taymiyyah juzu ya kwanza ukurasa wa 197, utaona maneno kama haya ya kwamba yoyote katika ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akampa ilmu, akampa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, na akamfadhili na akampa neema kama ile ambayo kila mmoja hapati akawa haifanyii kazi ilmu kama ile. Ni mfano mtu kama huyu ni mtu ambaye kwamba yuishi katika ardhi ya neema, yana maji na yapatikana kila kitu, lakini apandacho hakishiki. Apandacho hakishiki. Sio kwamba yuashtakia kwamba ardhi haina rutuba. Ardhi inayo rutuba, lakini anakosa masharti ya inayotakikana awe nayo yule mlimaji ardhi yule. Sasa akawa amekosea kabisa. Wa fi sahih wa fi alhadith as-sahih, katika hadithi sahih ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema annahu yuta bi rajulin, ya kwamba siku ya kiyama ataletwa mtu, siku ya kiyama ataletwa mtu, yajtami'u ahlu nnari alayhi, watu wa motoni wote watamkosanyikia ule bwana. Apelekwe motoni, aletwe mtu atokomezwe ndani ya moto wa Jahannam. Watu wa motoni washangazwe sana, wajitokeze wote wamviringe kwa mshangao. Tandaliku aktabu batni, matumbo yake yanatoka mtu kama yule. Fayakuluna, wale watu wa motoni watasema kumambia huyu bwana, ya fulanu, ewe fulan, alam taamuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkari, bwana wewe mbona tustajabisha leo, mbona tuona mambo ya ajabu kwako wewe leo, sisi ilikuwa tukuitakidi kinyume na hivi ulivyo leo, tukuitakidi kwamba ni mtu ambaye ni mcha Mungu, huko yuko karibu na Allah zaidi yetu sisi ambao ni watu hatuelewi. Sasa jambo la ajabu ni kwamba leo tuwaona nyinyi mko katika hali mbaya, sisi tulofidika na nyinyi katika dunia tuko katika hali mnavyoona, sasa na nyinyi kwa pamoja na sisi ni jambo la kushangaza hilo, mpaka matumbo yenu yatoka na wao wazunguka kwenye tumbo kama mfano wa ule ngamia anayesaga mafuta ya simsi, wale watu alamu waijua anaizungukia. Sasa wao watamwambia watu wa moto, watashangaa, atakama vipi shekhi, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bwana vipi hali yako wewe, si wewe ulikuwa kutuamrisha mazuri duniani, ndio watanhana 'anil munkar, si wewe ulikuwa kutukataza munkar tulipokuwa duniani. Atasema naam, fayakulu atasema kuntu amurukum bil ma'ruf, mimi nilikuwa na waamrisha mazuri, wala atihi, wala mimi hayo mazuri alikuwa siyafanya. Waamurukum wa anhaakum bil munkari wa atihi, na alikuwa nikiwakataza munkar na mimi ndiye niko mbele mbele katika kutenda munkar. Angalia katari, hadha khalafa taqwahu qawlahu, mtu anaeneza dini kwa kuwa pengine atapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chochote, lakini kwa kuwa amekhalifu dhahiri yaeneza, lakini kinyume akaenda vibaya, Allah kamweka pamoja na watu wa motoni. Ni hatari kubwa sana ikhwani al-izza, kama Allah ataturuzuku elimu na hatuna matendo. Akhi al-aziz, Allah akikuruzuku elimu usijikuze ukaonesha watu kifua mbele ya kwamba mjuzi wewe tu, walobakia si wajuzi. Hiyo si elimu. Elimu inayemfanya mtu aoneshe kifua wenzake si elimu, huo si elimu. Ilmu ni ile inayokufanya daiman, kila unapozidiwa na harfu moja unazidiwa na ucha Mungu Subhanahu wa Ta'ala na unyenyekevu. Hivi ndivyo inavyotakana. Hadithi iliyotangulia ikhwatul aiza akharajahu al-Bukhari, ni hadithi sahihi hiyo, Imam Bukhari ametoa katika kitabu chake hadithi hiyo, kitabu badi al-khalq, kitabu cha kuumbwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanzo wa kuumbwa waja. Babu sifati nar, mlango ambao husifiwa moto. Wa annaha makhluqa, moto umeumbwa ni kama sisi. hadithi namba yake ni 3267. Ulama wa Kiislamu walikuwa wakisema kaulu wa kadiman qalu, haya maneno utayapata katika kitabu cha Zubad katika mukaddima kule, utaipata ubaiti huu: wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli 'ibadil wathan, na maana chuoni ambaye haifanyi kazi elimu yake huyo atateswa kabla ya kuteswa wanaoabudu sanamu. Angalia hatari, mtu ambaye kwamba yeye mwanachuoni haifanyi kazi elimu yake, elimu yake haina matunda, laysa lahu naf'un qasirun bihi wala muta'addin ila khalqi rrahman, hana manufaa inayokoma kwake yeye akapata faida kwa kuwa ile dini amesoma yeye, au ikawa ile manufaa imempita yeye wakapata na wengine katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo ataadhibiwa kabla ya kuadhibiwa wale watu ambao kwamba wao waabudu masanamu. Hatari iliyoje. قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي اخرجه البخاري في صحيحه ننو اللوسما كيونغوزي و واميني عمر رضي الله عنه حديثي ambaye kwamba yuko katika Bukhari asema Umar رضي الله عنه asema inna unasan كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا حقيقه وقت كانوا ولكوا يؤخذون بالوحي وكفاتلزوا ketika makosa wanayofanya kwa kuteremka wahi, ukifanya kosa Qur'an ya kongoje unafadheshwa fi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam Qur'an ya terim. Sasa yule ambaye yeye ambaye haogopi yale, basi hujisemea, na yule ambaye kwamba yeye haogopa kwamba wahi ya terimka na tafadheheshwa saa yote, anajihifadhi. أسمى إن الوحي قد انقطع, وحي ساسا إميكاتيكا كنا تينا وحي زام زمتومي صلى الله عليه وسلم واتو والكوا كيباتيليزوا كوا وحي متوا كيكوسياتو قرآن أشجو لكا نولمين قمزيما كومبا ألي كوسيما نفلاني نا الله أميسيما كموسيه كذا وكذا. Lakini asema Said Umar, sasa wahi hakuna tena, hakuna wahi yateremki tena, mtume amekufa na wahi imekatika. Wa inma na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum, lakini sasa sisi tutawapatiliza kutokana yale yatakayokutudhihirikia sisi kutokana na matendo yenu. Kila mtu tutamhukumu kwa matendo yake, kwa sababu kuna tena wahi itakayoteremka katuambia Muhammad Hassan yuko hivi, Abu Hashim yuko hivi, hakuna wahi. Sasa wahi imekatika, sisi tutawapatiliza kwa yale mtakayotudhihirishia. Faman adhara lana khairan, yoyote ambaye atatudhihirishia khairan, jambo la khairi, na sisi tukalifahamu kulingamana na ufahamu wetu kwamba ni jambo la khair, aminnahu, huyo bwana tutamwamini na tutamtarajia usalama. Waqarrabna, tutamleta karibu na sisi, atakuwa yu karibu na sisi ndugu yetu huyo. Walaysa ilaina min sariratihi shay, hatuna haki yoyote ya kuhukumu ndani yake mtu kama yule. Sisi tutaangalia dhahiri ya yale yanayotudhirikia, lakini mambo ya ndani hatuna haja kuyatafuta tafuta. Hata tukayatafuta hatuyapati, huwezi ukajua. Umefahamu namna gani? Allahu yuhasibuhu fi sariratihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia hisabu huyu mja kulingamana na yale anayoficha katika kifua chake. Allah ndiye anayejua. Ikiwa yale ambayo kwamba wewe wayaficha ni ya khairi au unaficha ni ya shari, Allah yuelewa subhanahu wa ta'ala, na atakulipa kwayo. Waman adhara lana su'a, atakai kutudhihirishia mabaya, lam na'man, hatuwezi tukamwamini. Walam nusaddiq, hatumsaddiq. Wa in qala inna sariratahu hasana, hata kama atuambia moyo wake mzuri, hana kitu, wallahi yeye mtu sawa sawa, lakini sisi tutakuwa hatuwezi kujiaminisha na mtu kama yule, wala hatuwezi tukamwamini mtu kama yule. Haya ni maneno aliyosema Sayyidina Umar radiyallahu anhu arlah. Kwa hivyo al-ilmu wal-amalu, ilimu na kuifanyia kazi ile ilimu, huma ma'an, ilmu na amal, siru falahi al-fardi wal-umma, siri ya kufaulu mtu binafsi na umma wa Kiislamu kwa jumla ni kuwa na elimu na matendo mazuri. Lakini ukaona umma wamerudi nyuma, ni kuwa hawana elimu wala hawana mambo ya kumtendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utakuwa jaza yao ni kwenda nyuma tu, hawaendi mbele maisha yao. لأن كمال كل إنسان, حقيقة أكاملف وكل من آدم كتك سيس إخواننا العزيزة, إنما يتم بهذين النوعين, يتمية ومامو هايا مبيل, همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. مامو مبيل هايا يومك ومجيغو. Jambo la kwanza, mtu awe na himma tunturqi, ana himma inamnyanyua. Si kila siku analala tu, awe na himma inamsukuma mbele kabisa mpaka aende akayatende mambo ambayo kwamba wanadamu wakikutana huenda wakashangaa na wakakataa kusema kwa huyu hawezi kufanya mambo kama haya, lakini kumbe aliyetenda nani? Ni yeye. Limadha? لهمة عالية التي يملكها, أنا هام يا حالي يجو فكرة ذاك ذا حالي يجو ما يلكو ياكني ما يلكيو يانا ما يندليو. جامب لبيلي وعلم يبصره, علم إنا يمونيشا حقنا باطل تينا ويهديك مشيك مكونك ملكي ذاك ونيوسا. وكيوانا مامبو مويلي هايا katika dunia yako akhi al-aziz, basi wewe umebahatika kalale, umebahatika kalale. Fa inna maratib as-saada wal-falah la yuhassiluha al-abd illa bihadain, hapati ngazi za kufikia mtu katika kufanikiwa na kufaulu, hafikii mtu wala hapati mja yoyote ila kwa mambo haya mawili. Haya mambo mawili ni muhimu sana, wahuma al-irada wal-ilm. Al-irada, matakwa ya nguvu sana, wal-ilm na elimu. Kiwa na mambo mawili haya umefaulu. Fal-irada matakwa babu lusuli ila siratil mustaqim, ndio njia inayokupeleka mpaka katika njia ya kufikiria siratul mustaqim, njia ile inyoka kabisa, ile njia ambayo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila siku mara 17 atuelekeze. Walilmu miftahu dhalika albab almutawaqqif fathuhu alayhi. Na elimu ndio ufunguo ule mlango. Kama hakuna elimu hufungui, huingii katika mlango wa ufanisi abadan. Sasa ni wajibu kwetu sisi ikhwana al-aiza tutafuteni elimu, na ni wajibu na ni lazima tutafute elimu, lakini tusifanye elimu ni basi tu ni kujipamba sisi. Lazima iwe ile elimu ina matunda yetu sisi ambayo itatupa sisi faida na kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mtu yote ambaye kwamba anazidi elimu kila siku na hapati uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu daima atakuwa mbali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad min Allah illa bu'da. Hakadha yaqulu ba'd as-salaf rahimahumullah. Mtu yote ambaye atazidiwa na elimu asizidiwe na uongofu. Na uongofu ni amalu salih. Al-ilmu an-nafi'u al-amalu salih. Mtu kama yule basi hazidi ila kuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udhu billahi min an nakuna min haula'i. Wasa'iru ila Allah. Yule anayekwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mja huyo. Wa daril akhirah. Na anaitaka kufikiria nyumba ya akhirah afanikiwe. Bal kullu sa'irin ila al-maqsad. Kila anayekwenda kuelekea kwenye maksudio fulana ayafikie. La yatimu sayruhu, haitimii mwendo wake. Wala yasilu ila maqsadihi, wala hafiki katika maksudio yake. Illa biquwatain, illa akipata nguvu sampuli mbili. Ipi? Quwatin ilmiya wa quwatin amaliya. Lazima apate nguvu ya elimu ya ujuzi, halafu ipatikane nguvu ya matendo. Ukishapata mambo mawili haya, bila shaka utakuwa umeelekea katika njia sawa. Fabil quwwati alilmiya, kwa nguvu ya elimu, yubsiru manazil at-tariq, atajua zile njia. Njia gani ambayo mimi nafuata itanipeleka pazuri? Ni njia gani ambayo kwamba mimi satakikani nifuate? Wa mawadhi as-suluk, ni wapi pa kupita? Itakufundisha. Fayaqsuduha sa'iran fiha, atakusudia akipita njia zile ambazo kwamba ndio njia za kufuatwa inayomfanya mwanadamu afikie kwa Mwenyezi Mungu kwa usalama. Wayajtanibu asbab alhalak, atajitenga kabisa na mbali na sababu zitakazofanya yeye aangamie. Wa mawadhi alatab, na sehemu za kuangamia, zile sehemu ambazo ni hatari, pengine pana mashimo, ataweza ule mtu akasalimika naye. Kwa sababu gani? Bil quwwati al amaliya yasiru haqiqatan, kwa nguvu ya matendo anayotenda, ile mwendo anayokwenda inakwenda kweli mwendo wa kisawa sawa, na hapo alipopita mpahala pazuri. Bal sayrun huwa al haqiqatu al quwwa al amaliya, bal ile mwendo wenyewe ndio nguvu ya kimatendo. Fa inna sayra huwa amalu al musafir, kwenda mwendo ndio kazi ya msafiri. Msafiri lazima atembee kama atakafikiria pahala ambapo kwamba anapokusudia. Waljam'u baina al-ilmi wal-amal min asbab dhuhur al-umma, kukosanya baina elimu na kuifanyia kazi ndio sababu za kuendelea umma, sababu ya kupata ushindi umma, sababu ya kuheshimika umma, sababu ya kuwa na tarehe umma. واستقرار أمرها. أمة ikiwa na elimu na matendo mazuri, mambo yake yatakuwa tulivu, mambo yake yatakuwa mazuri. Wa dalilu dhalik, dalili ya kwamba watu wakikosanya baina ya ilmi, elimu na matendo, ni sababu ya ushindi wa umma na utulivu wake. Anna sahaba radhiyallahu anhu, masahaba Mungu awaelee radhi, kanu fil majdi sada, walikuwa katika utukufu mwa bwana, viongozi wakubwa kabisa, eh, wa ila rafi'i shani qada, na katika mambo makubwa wao ndio walikuwa kiongoza watu, hakuna wengine. Wa qad haqaqu hadha al asla tahqiqa, wamehakiki msingi huu, alilmu wal amal, kwa hakiki kabisa wa ndio wakawa wamefaulu. Alilmu wal amal ni muhimu sana, mada kama hii ikhwani alaiza, tukipata tu jambo la kuifanyia kazi ifanyiwe kazi. Akhraj ibn Sa'd fi at-tabaqat, ibn Sa'd katoa katika kitabu chake Tabaqat volume ya 6 ukurasa 119 bi isnadin sahih, kwa mnyonyoro sahih. An Abdurrahman As-Sulami, kutoka huyu bwana Abdurrahman As-Sulami, wali abihi suhba, babake alikuwa sahaba. Qala, kasema, inna akhadhna hadha al-Qur'an, wallahi sisi tumechukua hii Qur'ani, an qaumin watu, akhbaruna walotupasha khabari, annahum kanu wa walikuwa, idha taallamu 10 ayatin, wanaposoma aya 10, ya'lamuna ma fihinna wa ya'maluna bihinna, wanasoma aya kama zile zimbeba hukumu gani katika hukumu za kisharia, na wanaifanyia kazi inapothibiti kwamba ile aya pana hukumu ya kisharia lazima ifanyiwe kazi. Asema, fakunna nataallamu alqur'ana wa al'amala bihi, sisi alikuwa twasoma elimu na kuitendea kazi elimu, si kusoma tu kujua, elimu na kuitendea kazi elimu. Dhakara at-Tabari fi muqaddimati at-tafsir, Imam Tabari Imam al-Mufassirin asema katika qadim kitangulizi cha kitabu chake, al-akhbaru allati waradat fi al-hadd 'ala al-'ilmi bi tafsir al-Qur'an, zile hadithi zile zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zinawahusia wanadamu juu ya kuwa na elimu na ufahamu ya tafsiri ya Qur'an. Waman kana yufasiruhu min as-sahaba, na wale masahaba ambao kwamba walikuwa wakifasiri Qur'an radiyallahu anhu, wa awrada fihi jumlatan min al-athar fi dhalik, akataja hadithi nyingi sana katika hiyo, minha katika hiyo عن ابن مسعود رضي الله عنه, ني حديث يا ابن مسعود رضي الله عنه, قال اسمع ابن مسعود, كان رجل منا وامت ketika sisi, اذا تعلم 10 ايات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن, mmoja wetu pindi anaposoma aya 10 alikuwa havuki katika zile aya 10 mpaka ajue maana ya zile aya 10 na kama kuna hukumu ya kuitendea kazi mpaka tujue huyo ni nani. Ni Abdullah bin Mas'ud. Na ni nani Abdullah bin Mas'ud? Ni yule ambaye kwamba karibu Qur'ani yote amepokea kutoka kwa mdomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Saud anasema hivi. Na vile vile an Abi Abdurrahman as-Sulami. Abi Abdurrahman as-Sulami huyu qala hadathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an. Wametuzungumzia wale ambao walikuwa kitusomesha Qur'an. Anahum kanu yastaqri'una min an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kwamba wao walikuwa waomba kusomeshwa Qur'ani na Mtume, na Mtume alikuwa akiwasomesha. Fakanu idha ta'allamu 10 ayatin, walikuwa akisoma aya 10, lam yukhallifuha hatta ya'malu biha bima fiha min al-amal. Walikuwa hawavuki zile aya 10 mpaka waifanyie kazi, zile aya 10 na waifanyie na amal. فتعلمنا القران والعمل جميعا. فهو تمجيوا قراني نماتين. انغاليا اخي العزيز ولا ولو بطا علم نا وكجوا نمنا يكتميا علم نا واسلام لا يشتكون عن قله العلم انما يشتكون من قله العمل. هو اشتكي كما وانا عشاكي وعلم لكن وانا اشتكي متندو هوانا مسكين hawana matendo. Ugonjwa wao kwa hapo. Angalia watu wema. Qala al-Bukhari rahimahullah fi kitabi fadail al-Qur'an min sahihih. Angalia Imam Bukhari rahimahullah asema katika kitabu cha fadla ya kusoma Qur'ani, katika kitabu chake sahih, hadithi ya ajabu sana. أسمى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال asema Abdurrahman as-Sulami akipokea kwa Sidna Uthman radhiyallahu anhu, khalifa wa tatu. Sidna Uthman akipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, bora wenu ni yule aliyesoma Qur'ani na akafunza Qur'ani, ndiye bora wenu. قال اكسم سعد بن عباده واقرا ابو عبد الرحمن في امراه عثمان. سعد بن عباده اكسم اكواني معلم وكسومش القران ابو عبد الرحمن السلمي ketika اتوالى وسيدنا عثمان حتى كان الحجاج مبكى كتوالى حجاج. Angalia tarehe vizuri sana. Kala akasema wadhaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Abu Abdurrahman as-Sulami yasema hi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ile nifanya mimi nikae kikao changu hiki nasomesha Qur'an miaka yote. Ana somesha Qur'an. Kwa sababu mimi nimepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Angalia ulama wasema nini akhi al-aziz. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi yake khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama asema Imam al-Manawi fi Faid al-Qadir. أي خير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن. بورا يا وني قسوما نبورا وني قسوميشا نوالي أمبا وكوامبا قسوما كواو نقسوميشا كواو نقرآن قرآن. كوانيني إذ خير الكلام كلام الله. Kwa sababu hakuna maneno bora kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahakadha khayru nnasi ba'da nabiyyin man ishtaghala bih. Hivyo hivyo, watu bora kabisa baada ya mitume na masahaba radhiallahu anhum ni wale wanaojishughulisha kusomesha Qur'an, ndio watu bora. Ya laita ingekuwa na amal basi ule ubora wa kujua Qur'an na kusomesha wamepata, lakini wakawa wametia pressure kidogo ngalao wakaifanya na amal. Asema manachuoni Ali al-Qari fi al-Mirqat kama nakalahu Mbarakfuri fi Tuhfati al-Ahwadhi, asema wala yatawaham wala mtu asidhania anna al-amala kharijun anhuma, kwamba matendo ni nje ya Qur'ani kusoma na kusomesha. Ndio matendo hasa tulioamrishwa sisi. Usioni kwa mimi bwana sisali tahajjud bwana, lakini nasomesha Qur'an. Sala zako faradhi tano asali, sunani zako asali, wafanya bidii. Si yule ambaye kwamba somesha Qur'an tu hata yeye ibada hana. لأن العلم إذا لم يكن موروثا للعمل ليس علما في الشريعة. أسيما هو يبانا قاري أسيما إكي وإليم ياك حيك كورثي شياوي كتند عمل بس هيو سيليم كتك شريعة هيو هيتو إليم. أسيما إذا أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل وسببه نعاصي na ulama wameafikiana ya mtu yoyote ambaye kwamba yeye haifanyii kazi elimu yake njahil, yeye na ule mjinga ni sawa sawa, hawana tofauti yoyote. Akasema Imam Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika Fath al-Bari, sema la yashuk, kuna mtu anakuwa na shaka أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه يلمت عليك سانيا مام بمويل أصوم قرآن نايوا سومشا هو مكمل لنفسه ولغيره. يه منزو أنا جيكمل شامنزو كوان بيه كواني مسلم وكساسا حلاف اندو أنا تكوى مبينو زنجين نميككات يكو فنوانجين وإسلام وويساوا wakamilifu kama yeye katika dini. Sasa yeye ni jami'u baina an-naf'i al-qasir wa an-naf'i al-mutaaddi, huyo amekusanya baina ya manufaa hasa kwake yeye na manufaa itakayoenea katika mujtama. Yuwasoma, yuwasomesha, anajinufaisha yeye, anajinufaisha umma wa Kiislamu, anakuwa na mikakati ya kutaka mujtama wa Kiislamu pia wafikirie pale alipofikiria yeye na kujua yale aliyojua yeye, ili naye aifanyie kazi laalla akapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chochote. Walihadha kana afdal, kwa hivyo akawa ni bora huyo anaisomesha Qur'an. وهو من جملة من عناه سبحانه وتعالى. هو مسومشاجي قرآني أنا يسوم قرآني أكسومشا نكتك جملة ولي من يزمون وعلي وكسودية كتك قرآن مغسمانين سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ni nani mtu mwenye maneno mazuri? Hakuna mtu atakuwa sawa na huyu ambaye yeye anasoma maneno ya Mwenyezi Mungu na anasomesha na anawalingania umma wa Kiislamu wawe umma wa kisawa sawa, tena na akatenda amali njema. Halafu na kajinaki, sema waqala innani minal muslimin. Kinyume na waislamu wa leo, muislamu wa leo akiwa aitwa Bakari au Abubakar hawezi akaitwa Abubakar akiwa anaishi na waislamu sehemu ambapo kwamba wachache, anajiita Beka. Beka Muhammad akiangalia huku na huko ana wote ni kina Kalonzo, haona bana kina Charo hao. Sasa yeye haitwi Muhammad, aitwa Mudi. Mudi, ona, yani jina, majina ya kisikizi mazuri kabisa, mazuri sana, yani jina zuri kama hilo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa lini atajinaki afikie hadi kama kwamba mimi ni Muislamu? Yeye aona haya kuambia watu mimi ni Muhammad, mimi ni Abubakar radhiallahu anhu, mimi nsomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawaji simpati kwa elimu na ucha Mungu, lakini nampenda, ni moja katika wafuasi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na najifakhiri kwamba ni moja katika wafuasi wake, na najifakhiri jina langu la farna jina lake. Hata ukawa pale ulipo kuna hakuna Muislamu ila ni wewe, ambaye ana ismi Muhammad. Mimi naitwa Muhammad bwana. Habari ya Beka Modi? Ana Muhammad. Sione bwana katika stakbari zangu zimeandikwa. Basi jina langu ni hilo. Wana kibadilisha tapata nini? Hakuna chochote. Kwa hawa ni watu wanaojinai. Wa du'au ila Allah. Na watu kualingania watu kwa njia ya Mwenyezi Mungu, yaqa'u bi umurin shatta. Yapatikana kwa mambo mengi tu. Min jumlatiha ta'limul Qur'an. Katika jumla ya kualingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kule kuwafundisha watu Qur'an. Wa huwa ashraful jami'. Na Qur'an ndio tukufu kushinda kila kitu. Ni tukufu kushinda kila kitu kinachofundishwa. Wa aksuhul kafir. Kinyume chake ni yule kafiri, almani'u li ghairihi min al-islam. Anayemkataza asiyekuwa muislamu kwa muislamu, anawazuia watu kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faman adlamu mimman kadhaba bi ayati Allahi wa sadafa an. Kwa hivyo ilmu bila amal haina faida yote kwa mwanadamu. Ulama wamejadiliana, je, kiwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu? Sasa ina maana kwamba hakuna mtu anayemshinda fadhila kuliko mwalimu wa Qur'an. Hakuna. Sema fa in qila fayalzamu hadha an yakuna al-muqri wa afdal min al-faqih. Italazimiana kutokana maneno haya, huyu anaisomesha Qur'ani watu ni bora kuliko mwanachuoni. Qulna la. Tutaambia hapana. Li'anna al-mukhatabina bidhalika kanu fuqaha an-nufus. Wale wanaozungumzwa kwa Qur'ani hii ni watu ambao kwamba walikuwa ni ulama, walikuwa masahaba radhiallahu anhu. Kwa hivyo si maana yake kwamba alikuwa asomesha Qur'ani tu matamshi peke yake, lakini alikuwa haelewi Qur'ani na maana yake na hukumu za kisharia zilizotajwa katika Qur'ani. La, si maana yake. Wale walikuwa ni watu waelewa vizuri sana. Limadha? Lianna mkanu ahla lisan. Wao walikuwa wanajua lugha ya Kiarabu, ni watu wa lugha ya Kiarabu. Fakanu yaduruna maani al-Qur'ana bisariqa. Walikuwa wanajua maana ya Qur'ani kwa ufasaha wa lugha ya Kiarabu walikuwa nao. Angalia, nikupigie mfano. Masahaba radhiallahu anhu. haikupokewa kwamba walikuwa kimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam masala isipokuwa masala machache tu kama 12 au 13, basi na zote ni katika ahkam. Ina maana alikuwa aelewa, na hatuwezi tukasema ya kuwa maswahaba walinyamazia ujinga, takuwa tumewakosea adabu. Tumefika pahala ambapo kwamba si pazuri. Maana ikiwa maswahaba hawatofahamu Qur'an na hukumu ya kisharia walosomeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwona kwa macho yao, sauti zake tukufu zikapenya katika masikizi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masikizi yake, nani atakayefahamu zaidi hao jamaa? Maswahaba wamemwona Mtume hivi na sauti yake tukufu impenya kwenye masikizi yao, Mtume mwenyewe yuwasomesha sallallahu alaihi wasallam, ni nani atakayekuwa na akili njema kuliko hao? Wallahi wanawake ulimwengu mzima wakakosanyika, hawawezi wakamzaa kama Mtume wala maswahaba. Hakuna tena, hawawezi, si wakati wake, shapita hiyo. Kwa hivyo hao walikuwa ni watu mahodari kweli kweli. Sasa hao walikuwa wanajua lugha ya Kiarabu fasaha kuliko manjaa min ba'dihim bil iktisar, kuliko wale walokuja mwisho mwisho kujua ile lugha ya Kiarabu kwa kusomeshwa na kusukumwa, sema hivi sema hivi. Wale walikozaliwa tu ile lugha wanaielewa. Fakana al-fiqh lahum sajiya, ufahamu wa sharia ilikuwa ni tabia kwa maswahaba radiyallahu anhu. Sha someshwa Qur'ani aya leo interemka, basi tayari mtu anaelewa. Wala usitukue fikra mbaya ya kuwa yale yanayosemwa na baadhi ya madu'at wasema masahaba ikiteremishwa aya ya Qur'an Mtume awasomea wanahifadhi, wanaachana na Mtume, wanaunda kijigrupu kule, waulizana, wewe waona hii maana hii aya nini? Mimi naona hivi hivi, imeelekea na wewe wasemaje? Na mimi hivi hivi, na wewe wasemaje? Ni rai fahamu hiyo, ni uongo, ni urongo kabisa. Qur'an ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na maana yake yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume kafundishwa na Allah. Allah amwambia Mtume, la tuharik bihi lisanak litajala bihi inna alayna jam'ahu wa Qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alayna bayana, sisi tutakufahamisha Qur'an, tutakufahamisha maana yake, usibabaike wewe. Jibril akija kukusomesha Qur'ani tulia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam maana amepokea sio kwamba maswahaba walikuwa kikaa vikao fulani kula mmoja akifikiri tafsira ile aya. Halafu waja kwa Mtume amwambia mimi naona hivi, Mtume amwambia sawa sawa. Na mwingine yuwaja, mimi naona hivi, sawa sawa sawa. Bada gali. Kila kitu atakachosema masahaba ni sawa sawa. Si fikra njema hiyo. Ni makosa. Faman kana fi mithli sha'anihim sharakahum fi dhalik. Yule atakuwa katika hali ya waliokuwa nayo masahaba radhiallahu anhu. Wajuzi wa lugha ya Kiarabu, wajuzi wa dini, naye akafikia katika daraja yao, na yeye ataingia katika ile fadhila walioipata wale watu wema radhiallahu anhum ardhahum. La man kana qari'an muqri'an mahdhan, si yule mtu ambaye yeye asomesha tu basi alfadhi za Qur'ani peke yake, la yafhamu shay'an min ma'ani ma yuqri'u, hajui chochote katika maana zile anazosomesha, hajui. Yeye anajua zile alfadhi tu. talqin, anawatamsha tu watu. Fa in qila fayalzamu an yakuna al-muqri afdal mimman huwa a'zamu ghina'an fi al-islam bil mujahada. Sasa itakuwa ni lazima sisi tuseme huyu anayesoma Qur'ani ni bora na ni mkubwa kuliko wale ambao kwamba walojitosheleza kwa elimu ya Qur'ani kwa kuipinda nafsi zao na kwa kuifahamu Qur'ani. Waribati, na wale walokaa kwenye mipaka kulinda serikali ya Kiislamu. Walamri bil ma'ruf, na wale ambao walikuwa kitenda wakiamrisha watu mazuri. Wanahi anil munkari, na wale walikuwa kikataza mabaya. Mathalan, kulna harfu almas'alati yaduru ala alnaf'i almutaaddi. Jua kwamba maksudio ya mas'ala haya yanayozungumzwa inazunguka na yule ambaye manufaa yake yawafikia wengine ambao si yeye, ni yule ambaye yuwasoma, yuwasomesha. Faman kana husulu inda aktari kana afdal, ikiwa mtu yote ambaye kwamba amepatikana kwake yeye haya kwa ziada, ye mbora, ni bora. Wala budda ma'a dhalika min mura'ati al-ikhlas fi kulli sinfin minhum, na ni lazima tuchunge ikhlas wale wanaosomesha Qur'ani katika kila namna, wale wanaosomesha Qur'ani na maana, na wale wanaosomesha watu matamshi, wote lazima wawe na ikhlas. Wayahtamilu an yakuna alkhairiyyah wa in utliqat lakinnaha muqayyadatun binasin makhsusina kutibu biha, huenda ikiwa ile khairi imefungizwa kwa watu maalum, wale ambao Qur'ani iliwazungumza pale ilipokuwa yateremka. Hao ndio watu ambao kwamba kana laiqu bihalihim dhalik, hali hiyo tulizungumzia katika hadithi, wazungumziwe wao kwamba ni watu ambao kwamba wao manufaa yao ilipita kabisa na ikawanufaisha wengine. أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه. أو يوى معنى يكن هذي كتك أي حديث بورا ونكو سوما نيولي أنا يمسومش أسيكوا يي أسيوى إسيوى إلى إليمو إمي كوما كواكيتو نفسيك. أو يوى فيلا فيلا المراد الحيثية لأن القرآن خير الكلام. ها؟ kwamba upande wa kinamna, kwamba Qur'ani kwamba ni kitabu bora, atakuwa amepata fadhila kwa upande kama huu. Wa kaifa makana, itakavyokuwa, fa huwa makhsusun biman alima wa taallama, biman allama wa taallama, biman alima wa allama, biman alima wa alim. Hii ni khas kwa yule mtu aliyejua akafunza, ndio fadhila hizi zote atapata. Bihaithu yakunu kad alima ma yajibu alayhi aina, kwa namna itakavyokuwa yeye amejua yale yanompasa yeye dhati yake kama Muislam. Qawlu ta'ala, qawlu sallallahu alayhi wasallam wa aqra Abu Abdurrahman fi imrati Uthman حتى كان الحجاج حتى ولي الحجاج فك حجاج اكتوالى على العراق عراق. قال حافظ بن حجر بين اول خلافه عثمان واخر ولايه حجاج 72 سنه الا 3 اشهر. هو mtu ankaa muda huu mrefu somesha Qur'an, ndo akasema mimi nimekalishwa hapa na hii hadithi. أبو عبد الرحمن السلمي asema mimi kitu gani kimenikalisha hapa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo salafu salih rahimahumullah walikuwa wanafanya bidii sana, ala laqal hasa wakiwa wamepata waifanyie hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi. Huyo bwana kaitikia hadithi hiyo, kakaa miaka yote hiyo. Sasa Ibn Hajar rahimahullah asema وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية حجاج للعراق 38 سنة ميكا 38 ويفجه يوم ميكا 38 تولك ومعلم وقرآن بس طوش. أسيما ابن حجر ولم أقف على تعيين ابتداء قرائه عبي عبد الرحمن وآخره ميمش جافكي أقوانا نقصوما بهالا mwanzo alipoanzia kusomesha Qur'an na mwisho alipomalizia katika kusomesha Qur'an. Fallahu a'lamu miqdari dhalik, Mwenyezi Mungu ndo anajua kiwango hicho alichosomesha Qur'ani. Wa ya'rifu wa yu'rafu min alladhi dhakartuhu aqsa al-mudda wa adna, na itajulikana kutokana na haya nilosema muda wa mbali na wa karibu itajulikana. Akasema Abu Abdurrahman fa innani lam ara hadhihi ziyada, sema huwa wa aqra Abu Abdurrahman yalo sema ni Sa'd bin Ubadah, asema Sheikh Ibn Hajar sema fa innani lam ara hadhihi ziyada min riwayati Shu'bah an Alqama intaha. Kwa hivyo hawa ni mfano mwema kwetu sisi ikhwani al-izza. Kwa hivyo al-amalu العلم بدون العمل ni khasara kwa yule ambaye kwamba yeye ana elimu lakini haifanyii kazi ile elimu, na atafikia hadi ya kutezwa mtu kama yule kwa yeye atangulizwe motoni kuliko wenye kuabudu masanamu. Ni hatari. Kwa hivyo nawakumbusha talabatul ilmi, mfano wangu mimi na wengineo, tujaribuni kuifanyia kazi elimu hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupa hata kama ni chache, ili tupate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.